Yedelmi ye beram beram, yedelam mi ye naram naram, fakat nedare delam delam, bi to çe konam. پیشش ای زیبا زیبا، خیلی کوچیک دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، ایمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. حالا همه با هم، سلطان قلبم تو هستی. بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم. پیش عشق زیبا زیبا، خیلی کوچیک دنیا دنیا، با یاد تو هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم رو شکستی، ایمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم ز هر جا، بر یار دیگر نماندم دلم رو، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. خیلی متشکرم از عارف عزیز، واقعا تشکر میکنم، چقدر دوستتون دارم. خیلی تشکر میکنم از عارف عزیز که دعوت ما رو قبول کردن، امشب مهمان برنامه ما شدن. سلطان قلب ها، بله، عارف با صدای دلنشینش سلطان قلب های همه ماست. به افتخار عارف یه دست خیلی بلند بزنیم.